النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سورة احزاب کے دولس خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دولس خطابات امت تا. ہر یو خطاب دے دی سورت زان لے یو قیدہ کلیہ دا. رنبے خطاب و اتق اللہ او دے لاند تقوی دنیا کی دار و مدار دا ہر عمل تقوا نہ بغیر عمل نہ قبلی گی. اصل تقوا نم د توحید دا اللہ دی. دویم اتبع ما یوحا الیک من ربک تابداری دا اللہ دا کتاب او دا وحی. نبی یواز پیغمبر نہ ہر پیغمبر دنیا کی مپدی سره ممتاز ہو چیغی دا زن نسن کول بلکہ دا اللہ دا حکم تابیو. امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غین رستو اغبم تابی دا اللہ دا کتابی. درم و توکل علی اللہ دنیا کے شکل دا دو خبری شو عقیدہ دے برابر شو دا قرآن تابی شوی اس بر وسپ اللہ بانے کوا دے مینس کے اللہ درے مثالوں ذکر کرو دے یو مسلی دا وضاحت تپار جا غنفی دا شفاعت قہری وا دے عالم کے دو خدایان نشی جمع کے دے دا انسان پا سینہ کے دو سیزون نشی جمع کے دے جی یو ایمان دے یو کفر دے یا با ایمانی یا با کفری. دے عالم کے زمکا و اسمان و تمام کائناتو کی عقیدت مسلمانان و دارا چی اللہ واحد لا شریک اگس رب الالہ نشی کے دے لکہ سنگ چی دا انسان پا بدن کی دو زلون نشی کے دے لکہ سنگ چی دا انسان کور والا خزا دا اغا مور نشی کے دے لکہ سنگ چی اغزی چی چاپ زی را بللی خپل زی نی و زی و طویلی اغزی نشی کے دے بلکہ زی باغی چپ خپل داغه نه پیدا دی. دا درې مثالونه د دې لپاره چې د انسان په زړه کې دوه خبرې نه یوځای کیږي یا به ایمانی او یا به کفری. دا وضاحت ور دې لپاره چې په دې عالم کې دوه خدایان نشي کېدی الله یو دی او هغه سره بل حصه دار او شریک نشته. او نورم الله وضاحت کو رد وک دی او رسم باطل چې ستاسو په معاشرہ کی خدا مشہور ہوا چی او سڑی ببل پزی سرونیو ناغا بے زی گانو اگا تا بے ام داغا نم اگستو لکسن چی زید رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن حارثہ بے نوی زید ابن محمد بے صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر استا سو پخپل دے سی ندا لہذا دا رسم و رواج پری دے دا سی زامن چی تاسو پا زامنو سرنیولی او داغی خزی وی غستا سو په حقیقت کې نګین دی ندی تاسو نګور باغی چې ستا د خپل زی زنانه یو خدای کور والی رد در رسم باطل یو کوم مخ کې شوی دی غره تعالی ما کړی دی وینده د پاره خیال کوي هر سو خپل خپلار ته منسوب کوي او دا وایي چې دا د پلانې زی دی دا د پلانې زی دی چې دا غی نه معلوم نور ور وتوایه غلام وتوایه مولا وتوایه بهر حال النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دا خطاب دے، او دا خطاب پا حقیقت کی امت تا دے، لمبے خطاب دا دے، خطاب مقصد دا دے چھ مومنانو تا پیغمبر دا خپل ذان نمنیز دے دے، داغی یو معنی و یو مقصد مفسرین دا ذکر کی چھ انسان پا دی دنیا کے خو محبت کی کنا، نمال سر کی، نمور و پلار سر کی، درونو سر کی، دا عام و خلقو سر کی، دا محبت خود انسانانو پا میس کے شائع شوی زاسو خیال لے، خو پا محبت کی هر امتی دا پیغمبر لپکار دی چھ دا دلی دا پیغمبر سر دا سی محبتی چھ دا سی محبت دے دا خپل بچی سر نکی، دا خپل مور و پلار سر نکی، پیغمبر بدتا دا مور و پلار نا و دا خپل بچونا و دا تمام و کائنات و نخو کی. النبی اولا بالمومنین من انفسهم، الا و دا پیغمبر سر محبت سی محبتی، او کدغ نئی دا سی محبت ندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مشہور روایت تے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قسم خی والذی نفسی بیدی، پیغمبر وی قسم می دی پا آغا ذات تے زمان روح دا آغا پا قدرت کرے، دا آغا پا لاس کرے، لا یؤمن احدکم، پتاسو کی یوتن مومن نشی جوڑے دے، حتی اکون احب الیہ، تر دے پوری چے زا آغا تا دیر محبوب او دیر خوخیم، من والده و ولده و الناس اجمعین، دا غد پلار نو، دا غد مور نو، او دا غد تمام خلق نو، یعنی دا غد محبت زما سره سیوای په نسبت تمور او پلار باندې، دا غد محبت زما سره سیوای د خپل اولاد نه، دا غد محبت زما سره سیوای د خپل مال. یو روایت کې مدغه سره غلی عمر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه و سلم ته وی او رضی والله وی زما دے پا اللہ بانی قسمی چی انکا لأحب الی من کل شئین الا من نفسی، اے دا اللہ پیغمبر تما تا دا ہر یو شن دیر خوگی، دا ہر یو شن را تا دیر محبوبی، خو دا خپل زان ننا. نبی علیہ السلام و سلام و تبی لا عمر دا سے نکی گی، دا خو بیا و نشوا، علا با ستا خبر او ستا ایمان او ستا عمل او ستا ہر سو برابری چیز تا تا دخپل زان نم دیر محبوب، نعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تبی واللہ انکا لا احب الی من کل شین حتی من نفس، بس تما تا دا ہر شین زیاد محبوب حتی کی دخپل زان نم، مطلب دار چیز بزان قربانو ما وین با قربانو ما، زان سر بزدور محبت نکم، زما نفت پاکی قربان شی، زما وین دی پاکی توی شی، زر پاکی دنیا نلار شما و مرد شما، خوستا محبت پا ہر سبانی مخ کی او دیل بزا ترجیح ورکوم، خپن نفس ترجیح نہ ورکوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی الان یا عمر، وس خبر برابر شو دا سی اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر مومنانو تا دیر نزدے دے، من انفسهم دا غید خپلو نفسونو نهم، دا دا گرن روایتو نمعلوم دا، سی مختصر خبر کو. قرآن کے اللہ فرمائی سورۃ النساء کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ قسم خوری فلا دا سنن لک سنگ چ دخل کو خیال دے، وربک ستا پر رب می دی قسم، یعنی ستا رب گوا دے، لا یؤمنون اللہ و دا مومنان نشی کے دے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تر دے پورے پیغمبر چ تا دخپل خبر و حاکم و گردی، د دې په میاس کې چې سکیږي چې حاکم تا مقرر کی، فیصله پتا باندې وکي. اوس کې یو انسان د غټي خبرې نواله تر یو وړي خبرې پوري، دا هغه په زړه کې دا خبره ده، او دا هغه په معاشره کې دا خبره ده، او هغه دا قانون جوړ کړل په خپل کور کې او په خپل ملک کې، او چې بای زمونږ د ټولو خبره برسته، فیصله به هغه چې کومه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده. اللہ وہی استا ایمان نہ کامل کی، استا ایمان کامل نہ رہا، ناقص تدا کمزور دے، تب کلمہ ویری او ٹھیک تویری بدی، تب د مسلمانانو پر سب کی، تب منزنا وار سب کہ خیراتون بکے، تب د مسلمانانو مثلا بادشاہ او داغي وزیر بے، یا د مسلمانانو مولا به او چې کله خبر راشي د جګړې په وخت کې نوستا دی وخت کې پته لګی د ایمانو دی وخت کې ته فیصله د چا فیصله کې پیغمبر حاکم منی داغه سنت ته خوخ دی داغه خبره دی خوخه ده هغه چې کومه نقشه پریخه ده دی دنیا کې هغه دی خوخه ده کنه د مور او پلار هغه اخلي کنه د مشرانو هغه اخلي کنه د پیرانو او استادانو هغه اخلي کنه د یهودو او د نسوارا هغه اخلي وستا خوخه ده که چېرې ته فیصله د پیغمبر اخلي نو الله وی ته مؤمنی او که فیصله د بل چا واغسته نو الله وی ته کې ایمان نشته لا یؤمنون الله قسم خوري چې دا مؤمنان نه دي حتی یحکموک فیما شجر بینهم او دا غی نرستم دا غی پدله کې سن راځي دا غی نرستم دا الله حکم ته او د پیغمبر د سنت ته خود تابع دي منقاد دي وسلموا تسلیما ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا پختون لکه د تنسیام ناراضی چې هو دا فیصله خو زما خلاف وا دا فیصله خو زما د زما مال ته پکې نقصان دي زما جان ته پکې نقصان دي زما پکې جیداد خرابيږي دا چل کیږي هغه چل کیږي زما مړس پکېږي رسم رواج د مخ کې کو ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما غاړه و تکیدی چې آئنده د پاره بم زدا سې کوم وسم وموکړه الله وی ته وس کامل مومن شوی او پیغمبر هم دا ویلی چې تب ال کامل مومن ګرځي چې زما محبت ته هر چا د محبت ته مخ کی زما قانون او زما فیصله د هر چا د فیصلې نه مخ کی او قران مو ین نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا خپل ځان نه دی دا خپل ځان برستو کی دا پیغمبر خبره مخ کی ستا ته بڑا هر سوی تا ته بدا نفس هر سوی دا نفس خود انسان دشمن دی نفس وی انسان را بلی هلاکت تا دلالت تا گمراهی تا او پیغمبر دی را بلی اللہ تا دا اللہ دین تا دا اللہ محبت تا دا اللہ قرب و دا اللہ نزدیکت تا نو نفس وی دشمن شو ذکر اللہ وی النبی و اللہ بالمومنین من انفسهم ستا دا زان نا ستا دا نفس نا پیغمبر تا تا دیر نزدیکت پیغمبر در باندې ډیر خپه کیږي د پیغمبر په صفاتو کې الله ذکر کړی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې ډیر سخت مهربان عزیز علیه ما عنتم چې مؤمنانو ته تکلیف ته او مؤمنان په مشقت کې غورځيږي نو پیغمبر خپه کیږي پیغمبر چې په امت باندې سوره مهربانو نو دوره په امت کې انسان باندې خپل مور او پلار بادشاه وزیر او دوستان دا ټول یو طرف تک او د پیغمبر دا مهرباني بل طرف تک د دې وجنه د پیغمبر سره محبت دا د هر چا د محبت نه بته مخکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت دا به د هر چا د طریقو نه ته پیر فقیر او استاد ته بنه ګوري رسم او رواج ته بنه ګوري د مور او پلار او باقي کې بستا خادی او یا غم او یا بس پکیږي او ارسه چی کیږي عزت د پیغمبر په سنت کې عزت د الله په حکم کې دی او الله یطیع الرسول زمار پیغمبر تابیداری وکا استاد پیغمبر سره محبت ته نو چې داغه سره محبت ساتي نو داغه په لار روان شه داغه په طریقه باندې لاړ شه فتبعونی یحببکم الله یو د آیت کریمه مقصد مفسرین دا ذکر کوي او دا ډیر واضح دی چې پیغمبر به ته ځان ته ډیر نږدې ګڼي ستا به سره ډیر مینې تبه د ځان نه سیوا ګڼي ستا به پکې ستا نفس پکې تباه کیږي تباه دي شي ستا نفس تب هر قسم نقصان رسی او دی رسی ستا مال تا نقصان رسی او دی رسی خوش دا پیغمبر طریقی تا و دا پیغمبر دین تا نقصان رسی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا یو کلی شو او دویم دا مفسرین وی پیغمبر دیر نیز دید مؤمنانو تا من انفسهم دا غید خپل زن نو چکل با یو سړی وفات شو و صحابو کی نبی علیہ السلام با پاول کی تاپو سکو الکه په دبا نه قرص شتا چې غیبه وی او نو بیا به غیته او صلوا علی صاحبکم په خپل رور باندې په خپل مرګری باندې مون د جنازې او پیغمبر په مون د جنازې نه کو اعلان به وکړو چې دای سوکشتره چې هغه ذمہواری اخلي چې رد د قرض به زور کوم نو چې چا به ذمہواری واغستن بیا به مون سکو او که ذمہواری به نه غستن مون د پنه کو غیته به تاسو په جنازې مون زکه وکلا چې ودايات کریمه نازل شې چې النبي اولا بالمؤمنين من انفسهم یو یا کله چې اسلام غلبه ومنته او د هر طرف نه فتوحات شروع شو او د هر طرف نه غنیم را جمع کیدو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی چې څوک پات شوی دی د تاسو خپل خپلوان شته چې هغه د دې قرضې ذمہواری واخلي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی انا اولا به زره د علی قضا او د دې څوره قرضې مرضی دی یا رستر دنه داسې اولاد پاتې کیږي چې هغه ځای کیږي رستر دنه بل یو شی چې دا غیت تربیت سوک نشی کولی دا غی کفالت سوک نشی کولی نا پیغمبر باوی دا بزکون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر گو را پتا دور خپا کیگی ستا دا نفس نا تا تا دیر نیز دے دے پتا بان دیر مہربان دے پتا بان دیر دیت خپا کیگی زمواری وغستا بیا چی دا قرد مردی حر سپا ما بانشو دوی مکلیا و ازواجه امہاتهم او دا نبی علیہ السلام بی بیانی امهاتهم دا میندی دی دا امتیانو سنگ چی نبی علیہ السلام پا منزله دا پلار شو پلار با وطوی نوی ذکر اللہ قرآن کی ویلی دی و دی صورت کی ویلی دی ما کان محمدن ابا احدن من رجالکم نبی علیہ السلام پا تاسو که دا یو تن پلار نده قاسم زیو طیب زیو سو کوی سلور و سو کوی دوو هو اغي بلوغ ته نو رسیدلی وړو کواله کې وفات شوی دی او قرآن ویلی دی داسې چې نبی له صلوات و سلام تاسو په دې امت کې د یو تنو د ساړو پلار نه دی نو وړو پلارو او د ساړو نو روستو بیا خلق دعوی کوي چې زه د پیغمبر دی ملي هدا پیغمبري ماته پاتې شو الله دغه شکونه ختمولو د دې وجنه اولاد د نبی له صلوات و سلام په ماشوموالی کې او داسې نور حکمتونه په کوم ډیرو اللہ عالم خود نبی علیہ الصلات والسلام وی دا پا منزلہ دا والد دے دا امت دا پارا پا منزلہ دا پلار دے یعنی دا پلار پا شان دے پلار سورہ مہربانی پا خپل اولاد باندے پیغمبر سورہ مہربانو دا یو دویم دا چی یو حقیقی پلار دے دا ہر یو سڑے دا خپل اولاد پلار دے حقیقی چی دا غن پیدا شوی او یو مجازی دے یعنی روحانی نبی علیہ الصلات والسلام روحانی پلار د امت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو د غی د شرافت ته وجنه او د غی د احترام او د عزت ته وجنه هغه د مسلمانانو مند او ګرځیدي دا په نص سره ثابت شو چې نبی علیہ الصلات والسلام بیبیان د امت مند دي ازواجه امهاتهم بعض خلق وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شنه دا غی نه رستو دا غی د بیبیانو سره نکاح نکیږي ولی وی پیغمبر ژوند دی نه ګوره د ځان لګیا دی قیاس کوي په داسې ځای کې قیاس ولی کوي چې په هغې کې نس موجود دی چې کوم ځای دلیل شته او نس موجود دی نو هلته قیاس تا نه چلیږي نو ځکه چې پیغمبر ژوند دی د پیغمبر ژوند دی خو برزخ کې ژوند دی برزخي ژوند دی روی ژوند ختم شوی دی فاطمه رضی الله عنها دا غیم دا عقیده وکنه اگر اعلی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وی زما د پلار میراث پاتې شوی د مال راک نه ولی میراث غواړي میراث د مړي غواړي او که د ژوندۍ غواړي دا غیم دا عقیده و چې زما پلار دنیا نه تللی دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وی بالکل صحیح ده خو ستا والد صاحب دا ویلي دي د الله پیغمبر چې مونږ د انبیاو ډله سوره وینو زمونږ نه چې سم مال پاتې شي ناغه صدقه فی سبیل الله مونږه د چا میراث نه وړو نه زمونږ رسو میراث پاتې کیږي د پیغمبر نه چې کوم میراث پاتې شوی دی ناغه دین دی هغه قران دی هغه توحید دی هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم د دې وجنه فاطمه رضی الله عنها واپس شو هغه پوه شو په خبره باندې ناغي میراث وختره خپل پلار ولې غوښته ځکه د هغې عقیده دا وه چې پیغمبر دنیا نه لاړ او د وی پیغمبر ژوندې دی ځکه بیبیانو سره نه پیغمبر ژوند نه دی نه بیبیانې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت میندې دی او د میندو سره نکاح نه کیږي او ازواجه امهاتهم باقی خپل نور خبره چې یاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونه هغه په نکاح شوی نو آیا هغې ته بنات المؤمنین ویلی شي دا د مؤمنانو لونه دي لکه څنګه چې امهات المؤمنین دي یا مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ام حبیبی والد سے وہ ناغی نرستو سوک دا ویلی شی دا خال دے او یا خالا دا دا ترور دا مومنانو یا دا مامار دا مومنانو دا که دا علماء و دا مفسرین و سو اختلافات شتا آقا ویل نوی پکارو آقی کم بہتر خبر دا دا بس خبر دا یورا چی ازواجو هم مهاتو هم دا نبی علیہ السلام و سلام بی بیانی دا دا امت مینی دی دا دا آقی دا شرافت و دا عزت تا وجن دی وجن دا آقی پا جون که آقی سر بیا چا نکان کول شون را دی خبرو اجازتو در مقیدہ و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ خپل خپلوان اولو الارحام رشتہ داران بعضی ردی نزدی دی بعضو تا فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی من المؤمنین والمہاجرین دا مومناننا و دا مہاجریننا دا اسلام در اطلو نمخ کی پا عرب کی اور رواجو رواجو رو تحالف چدی با یو بل تقسمون اوکر اغیبا یو بل تووی چی بای زمتی زمتا کن ارسی ارسا کن زما زمواری ستاو زمواری دا او زما وراست دا ستاسو وراست دا دوتانو وخپل میست کی بلکل حلف نامو لیکلا قسمون خلکو تاو پتاو لگی دا قبلو تا چی دا دوارا کسان دا یو بل رونشو اغیبا دا یو بل میراسو مون اسلام سراغ شی ختم شو کچھ کلا ابتدائی حالاتو او مہاجرین رالو مدینی منوری تھا راغین خپل کورونا او مال او جائیداد پاتې شو نبی علیہ السلام د مہاجر او د انصاری په میس کې رورولی قائم کړ ابو بکر د یو رورګردو داسې عمر د بل رورګردو د دې ټول په میس کې رورولی جوړ کړ سره پارا دار دې د پارا چې د دین خپل تار صفات شوی دی لہذا ډیر ضرور شو نو به ابتدا کوم درس وا کاغه به وفات شو ناغه به وی باید دو مال زما دی لکه مون پیغمبر رولی جوړ کړی دا ضرور ولی دا سنو چې بس سه برای نام وا لہذا یو رور به دبل رور میراث مړی شو چې کله د آیت کریمه نازل شو چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او دا سه سوره انفال اخیره آیت چخ پلوان بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ دا اللہ پو حکم کے بعد بعضو تنزدید رور رور تنزدید پلا پلا تنزدید دا سی عصباتو او خپل رشتہ کی چکم دیو بل تنزدی لہذا ہر سڑی لے پکار داری چی دا خپل نزدی وارث میراث واخلی دے لاغی حق دار دے آغا رور ولی آغا اخوت چکم دا مدینی دا مہاجر و دا انصار و پمیس کر آغلی وغم پا دے سر منسوخ شو آغا ختم شو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اگر پہ ابتدا کی دغا سوا خروس تو بیا یو رور مہاجر دا انصاری میراث نہ شوڑے بلکہ اگر بارا تو اوزان لبے وراثت والا پہ مکہ کی ساتھ چید اگر دا اقربا رشتہ داران پہ قریشو کی بسوکو تا درے مقیدہ شو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المومنین عام مومنان شو والمہاجرین او دارنگ مهاجر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم هر مؤمن مسلمان لدا عقیده ساتل پکار دی چه زه پیغمبر ته نږدې یم او پیغمبر ما ته نږدې لہذا د پیغمبر حکم شتا دغه سنت شتا دغه دین شتا زه به دغه دین او دغه سنت او دغه عمل د هر چا نه مخکې کوم یو دویم زه به د پیغمبر احترام د هر چا نه مخکې کوم که زما سر په کې دینو لړ دی شي خو زه ګستاخی د پیغمبر نه برداشت کوم ځکه چې هغه ما ته د پلار نه سیوا دی د رور نه سیوا دی د ټولې دنیا نه سیوا دی زما به د پیغمبر سره محبت وي دا محبت به زما د خپلو بچو نه هم سیوایي د خپل مان له به هم سیوایي اله به زه الله ته نږدې کېږم چې د پیغمبر محبت ما ته د هر چا نه نږدې شي زما به دا عقیده وي چې فلیتک تحلو والانام مریرة ولیتک ترضع والانام غذاب کاش چې پیغمبر ته خوږی دا ټول خلق دې تارخی پروا مې نشته ولیتک ترضع والانام غذاب دا ټول خلق دې خپه زمانه خپه دي خو چې تر نه خوشاله ولی ایمان مې دادې عقیده مې داد ان تجل العالمین مکانتا واکرم مدفون حواه تراب دا ټول مخلوقنا په درجه او منزلت او شرافت کې سیوا فان تجل العالمین مکانتا فدرجه کې پیغمبر ته تاسو څوک نه رسي واکرم مدفون حواه تراب او ډیر خلق دی خورو پټ کړی دی خستا امر عزت من انسان دے خور و بل نہ پٹ کرے اب پیغمبر بارہ کے عقیدہ اس نے د پیغمبر د بیبیان و احترام چاغه خپل مین دی غنی څنګه چې پیغمبر روحانی پلار دینو داسي امهات المؤمنین دا روحانی مین دی د امت و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله دا الله په قانون کې کپ وراثت کې او کپ هر خبره کې هر سړی بروجو کې خپل وارث تا هر سړی بروجو کې خپل قریبی رشتہ دار تا دا بسوک نه وی چې راځو دا پلانے زما رور دے زما اور د پمیس کی دار اور ولی دا غمین او محبت زان ل خبر دا سیلش تا سیل رحمی باقی دا دوستی باقی دا تا کولی شی غسر دا احسانات و سر کولی شی سیل و سر ساتلی شی چې دا ستارور دی دینی تو سر تعاون کولی شی و تعاون ول البر و التقوا خو میراث یو اجنبی سره ستا میراث نشی وړی اگر کتا تڑیر نزدی او ستا و سر ډیر محبت خپل خپلوانو ماذر دی دیر نزدی دی بازو تا پا کتاب دا اللہ کینے پا حکم دا اللہ کی من المومنین والمہاجرین دا مومنانونا و دا مہاجرینونا اللہ انتا فعلو الہ اولیائیکم معروفا کچر تاسو نکے دا خپلو اولیاء و دوستانو سر احسان کانا ذالک فی الکتاب مستورا مددا خبر پا کتاب کلی کلی شوی سمطلب و تعاونو علی البر و التقوى فلرور سر امداد کوا و احسنو احسان کوئے چې مسلمانان نی نو پخپل میانس کری دی یو بل سرا خیر خیگڑا سلا او نیکی دار باقی ساتی دا غزان لخبر دا ویس اخذنا من النبینا میساقهم ومنک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ دا بل خطاب او دا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد کا چو واغست مونگا دا پخانو انبیاء و نامی ساقا هم کلکا وعدہ لدی ومنک اوستانم ومن نوح او دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نا و عیسیٰ بن مریم او دا عیسیٰ زوید مریم نا قلو العظم انبیاء چی یادی گی پا انبیاء و کی آیات کریمہ کہ اللہ رجم کری دی پینزو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا دی آیات کیوں اللہ رجم کری دی رسط براشی قلو العظم انبیاء پا تمام انبیاء کی اللہ دی لے شان ور کرے دی او دا شان پا خپل معلومی گی ویس اخذنا من النبیین میثاقهم د میثاق نه مراد کوم میثاق مراد دی نو یو دا چې الله مخکې سورۃ آل عمران کې ویلو غالبا یا سورۃ مائده کې چې الله د تمامو انبیاءو نه دا الله وځغسته خپل خپل وخت سره چې تاسو به د یو بل تعاون او د یو بل نصرت کوئ د یو بل ملګرتیا به کوئ تاسو ته به یو پیغمبر راځي که تاسو ژوندي یې نو تاسو په خپله ومو او خپل قوم ته هم دا وصیت کوي چې د هغې پیغمبر اتباع د هغه عزت د هغه تابعداري د هغه نصرت دا به کوي وایذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک حقیقت کې اشاره دې ته وه الله په دې باندې عالم و چې نوح علیه السلام خپل وخت سره راغی دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راځي ابراهیم علیه الصلات والسلام او داسې ټول انبیا خو اشاره دې ته ده رست خو دنیا را روانه ده کنه دا غی بسنه سه نسل پاتې شوی یهود نسل پاتې د موسی علیه السلام د قوم نسل پاتې د عیسی علیه السلام د قوم نسل پاتې د ابراهیم علیه السلام خاندان را روان دی یو د اسماعیل علیه السلام او بل د اسحاق علیه السلام لو دنیا را روانه و یو تاریخ نو هر چا به فخر کو په خپل نبی باندې او په خپل پیغمبر باندې او په خپل کتاب باندې دا الله کارکلا چه گوره تاسو طولو نروستو یو پیغمبر را روان ده چه داغه شان داغه عزت دا در طولو نسیوا ده داغه شرافت در طولو نسیوا ده داغه امت در طولو مشرف ده او داغه کتاب در طولو نشریف ده اغلا چه ما کم دین ور کرده ده اغی تاسو طولو دون نرس ده چه اغا ختم شو اغا رستو پاتی اغا ناسخ ده ویده خزنا من النبیین میثاقهم ومنک داغی عهد تا اشاره ده یاد که چو واغست مونگا دا انبیاء و نامی ساقهم کلک وعده ردی و من کا استان پیغمبرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم دے او دلت مخ کے روڑ و من کا و من نوح او دا نوح علیہ السلام نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا دا اول نشورو دے دا لنبے پیغمبر دے چکم درد شرک دا پارا او دا اثبات دا توحید دا پارا دنیا ترا لے گلے شو ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم دا طول انبیاء چکم دا غن رس ترا روان دی و بنی اسرائیلو کی اگر دا طول مشر دا طول امام و مقتدا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بنی اسرائیلو خصوصاً اگر پیغمبر چ اللہ والا تورات ورکڑو معروف و مشہور کتاب پاسمانی و کتابونو کی او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا تمام و بنی اسرائیلو دا پیغمبرانو خاتم ذکر دا غن رس تو و بنی اسرائیلو کے بل پیغمبر نو راغلے و عیسیٰ ابن مریم و اخذنا منہم میثاقاً غلیظا اللہ یغست و منگار دین وعدک لکا لیسأل الصادقین عن صدقہم خامخا تپوس بکی اللہ درشتنو نا درشتیا و داغی نا انبیاء و نبدا تپوس کیگی چتاسو زما حق زما دعوت دا دنیا تا رسول ہو کنا دا تپوس با اللہ کی لیسأل الصادقین عن صدقہم کی مفسرین یو مانا دا کی چی اتا دا رسالت زما پیغام ما تاسو لدرکر و غم دنیا تا رسول ہو کنا دویم تپوس بدا کی گی لیسأل الصادقین عن صدقہم دا انبیاؤنا چی تاسو تا قومونو سا جواب در کرو ما داو جبتون درم تپوس دا هر یو رشتینینا چی اغا پا دی خلبانی لگیا دی وی تپوس بدا غنه کی گی چی استاز رکم سشتا کنا صرف پا خلبانی وی لیسأل الصادقین عن صدقہم تپوس بکی اللہ دا رشتینو نا دا غی دا رشتیاو رشتین سوکو عام رشتینی چی پا دی خلبانی لگیا دی او وی عن صدقہم چی استا پا درک اخلاص تک نشتا صرف پخلے باندھے لگی آئے تپوس بقی اللہ دا موحدین دا غید توحید وعد للکافرین عذابا علیما او تیار کرے دے اللہ دا کافرانو دا پار عذاب درناک مخ کے درے خطابات اول دا سورتنا پیغمبر دا النبی اولا بالمؤمنین دا اولن بے خطاب مؤمنانو تا ویس اخذنا من النبیین دا سلورم خطاب پیغمبر دا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر دیر نزدے دے مومنانو تا من انفسهم دا غید خپلو زانونونا و ازواجوهو او بیبیانی دا پیغمبر امہاتوهم دا مین دے دا امت تی و اولو الارحام اخپل خپلوان بعدهم اولا ببعدن بعد ردینا نزدی دی بعدو تا فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی پا فیصل دا اللہ کی من المؤمنین والمہاجرین دا مومنانو دا مہاجرینونا اللہ ان تفعلو الى اولیائکم معروفا کچر تاسو اونکے دا خپلو دوستانو سر احسان کان ذالک فی الكتاب مسورا نو دا خبر آپ کتاب کیلی کلی شوی ویس اخذنا من النبینا ویات کاغا وقت چواغست منگا دا تمام انبیاؤنا میساقهم کلک وعدر دی ومنک مستانم ومن نوح او دا نوح علیہ السلام نا و ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نو دا موسیٰ علیہ السلام نو دا عیسیٰ ابن مریم نو و اخذنا منہم میثاقا غلیظا او غست و منگار دین وعدک لکا لیسأل الصادقین خامخا تپوس بکی اللہ درشتینونا درشتیاو داغی دا تمام انبیاؤنا داغی درشتیاو شد ما توحیدم دنیا تا رسولو کنا و اعد للکافرین عذابا علیما او تیار کرے دے اللہ دا کافر دا پارا عذاب درناک